भारत महाकाव्य में हम सदा की भांति प्रवेश करते हैं। पिछले रविवार को होली महापर्व था और जिसमें हमने होली के विषय में विस्तार से जाना था कि असुर राज हिरण्यकशिपु है। हाँ, दुर्भाग्य से ये कश्यपु की जगह कश्यप बहुत प्रसिद्ध हो गया टीवी वगैरह में भी, तो इसलिए हमारे बहुत से अखबार वाले मित्रों को भी कश्यपु नहीं समझ में आता, वो कश्यप लिख देते हैं, कच्छप लिख देते हैं। नाम हिरण्यकशिपु है और हमने इसकी व्याख्या भी करी थी कि हिरण्य माने सुनहरा और कश्यपु माने बिस्तर। जीव हम सब जिस विषय वासनाओं के सुनहरे बिस्तर पर अपने मन के द्वारा भ्रमा कर सोए हुए हैं उसे संस्कृत में हम क्या कहते हैं, हिरण्यकशिपु, कशिपु शब्द है। ये मोहांत मिथ्याभिमानी मन ही तो हिरण्यकशिपु है जो हमें अंधता में अज्ञान में बसाए हुए है। बच्चों को बाहर भेज दो, ये लोग यहाँ शोर करेंगे, चले बाहर खेलें बेटे आप लोग जाके। गोविंद हरि हरि नारायण हरि। तो हिरण्य माने सुनहरा और कशिपु माने बिस्तर। इसी का पुत्र है प्रहलाद और एक बेटा है आह्लाद। आह्लाद आह्लाद हलाद माने होता है मस्ती। एक आनंद जो भौतिकताओं से आने वाला है तो क्या है, आह्लाद, है ना, वो आह्लादित हो गया। हा? एक जो भौतिकता का सुख है वो है आह्लाद, जो आता है और चला जाता है। और दूसरा इसका मन का पुत्र कौन है, प्रह्लाद। प्रा माने अमर, हलाद माने मस्ती, आत्मा की अमर मस्ती, ये प्रह्लाद है। मन हमें भ्रमाता है, विषय वासनाओं के अंधेरों में बांध देता है। इसको थोड़ा सा विस्तार में लाने के लिए हम पूर्व का प्रसंग महाभारत से उठाएंगे कि जब पांडवों ने अपना नया राज्य बसाया और वहां वनों को काट करके जब उन्होंने नया राज्य बनाया, जब महाराज युधिष्ठिर ने साम्राज्य के दो हिस्से कर दिए और जंगलों का जो वीरान स्थान था हाँ वो पांडवों को दे दिया और हस्तिनापुर का साम्राज्य अपने बेटे दुर्योधन के लिए उन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया, तो वहां मैदानों को बुलाकर भगवान वासुदेव ने बहुत सुंदर नगर और महल, राजमहल, प्रसाद सब बनाए, नया नगर बसाया। और जब वहाँ राजस्वी यज्ञ होने लगा तो सभी को बुलाया गया, तो धृतराष्ट्र की ओर से दुर्योधन, हाँ, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर जी और स्वयं पितामह भीष्म आदि सभी पधारे। तो दुर्योधन जब महल में घूम रहे थे तो जहाँ तालाब नहीं था वहाँ तो वो कपड़े उठा के चले, उन्हें पानी का भ्रम हुआ, और जहाँ उनको लगा कि सपाट जमीन है तो जब वहाँ चले तो वो पानी में जा गिरे और दोनों वादरूपती उन पर हंसी थी। ये कथा हम पहले कर चुके हैं। हाँ, दुर्योधन की अंधता पर द्रौपदी हंसी थी। दुर्योधन तो अंधा नहीं है, है क्या, अंधे तो धृतराष्ट्र है और आंखों पे पट्टी कौन बांधती है, गांधारी। लेकिन क्या दुर्योधन भी अंधा है, नहीं तो जहां जल नहीं था वहां जल के भ्रम में वो कपड़े उठा के चला कहीं भीग ना जाए, और जहां उसने सोचा सपाट मैदान है और वहां चला तो पानी के तालाब में गिर गया। यह अंधता है क्या दुर्योधन की? क्योंकि महाभारत हम सबकी कथा है। सनातन धर्म में कोरा इतिहास कहीं नहीं गाया गया है। सत्य घटनाओं को, इतिहास को उदाहरणार्थ लेकर हर व्यक्ति को उसके जीवन का सत्य गुरुकुल में पढ़ाने के लिए ही इन कथाओं को लीला कथाओं के रूप में ग्रहण किया गया है। तो वो क्या दुर्योधन अंधा है? जरा विचार करें। यहां फिर हम एक उदाहरण पुराना ही लेंगे, क्योंकि पुराने उदाहरण से बात अधिक समझ में आती है, जिसे हम बार बार सुन चुके होते हैं कि हलवाई मिठाई बनाता है। बोलो, बनाता है ना? देखा बनाते हुए? बहुत सारे बर्तनों का प्रयोग करता है वो मिठाई बनाने में, लड्डू बनाने में। तो हम आपसे पूछे थे कि कौन से बर्तन ने लड्डू बनाए, तो एक ही उत्तर मिला था कि बर्तनों ने लड्डू किसने बनाए? हलवाई ने बनाए। बर्तन तो निमित्त है। यदि कोई सोचे कि बर्तन लड्डू बनाते हैं, तो क्या वो आंखों के होते हुए भी अंधा नहीं है? बोलो बोलो। उसी प्रकार चिता की भस्मी को, बूढ़े तन की राख को, तुम्हारे शरीर के त्याज्य को, घटघटवासी आत्मा ने इन पेड़ पौधे रूपी बर्तनों में यज्ञ करके फूलों का रूप दिया, अन्न का रूप में लौटाया। तो क्या पेड़ पौधे फूल उप जाते हैं अथवा आत्मा हलवाई? बोलो। तो हर पेड़ में यज्ञ करके एक ही तरह की मिट्टी और पानी को नाना फलों फूलों और वनस्पतियों में लाने वाला हलवाई, अब पेड़ तो यहां निमित्त है, क्या है? बर्तनों की तरह ही। बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है? अगर कोई कहे कि पेड़ फल फूल लाते हैं, तो वो आंखों के होते हुए भी क्या है? अंधा है। उसी प्रकार ध्यान से सुनो मेरी बात को, वो आत्मा हलवाई तो है जो बन के शबरी का राम आपके जूठे अन्न को रक्त में बदलता है। भोजन तुम पचाते हो या वो? बोलो बोलो। और वो आत्मा हलवाई तो है जो उस अन्न को देह में यज्ञ करके गर्भ में शिशु का रूप देता है। क्या तुमको एक उंगली या हाथ बनाना आता है? बोलो। तो बताओ, लड्डू हलवाई के या बर्तनों के? बोलो। तो जो गा रहा है कि मेरे बेटे मैंने बनाए हैं, मेरी बेटियां, मेरा घर मेरा द्वार, वो आंखों के होते हुए भी अंधा है या नहीं? बोलो। यही दुर्योधन है महाभारत में, कि वी ऑल आर ब्लाइंड, आंखों के होते हुए भी हम सब अंधे हैं। एंड वी डू नॉट वॉन्ट टू रियलाइज द ट्रूथ, कि जहां पानी नहीं है वहां कपड़े उठा के चल रहे हैं, और जहां सोचते हैं सपाट मैदान है वहीं डूब जाते हैं। हम सब भी तो दुर्योधन हम सब में जीता है, जैसे पांचों पांडव जीते हैं हम सब में, जैसे आत्मा होकर श्री कृष्ण जीते हैं हम सब में, और ये शरीर रथ बन जाता है, और 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित ये जीव अर्जुन योद्धा बनता है, आत्मा कृष्ण के रथ पर बैठा सारथी हो जाता है। मेरी कहानी मुझ तक लौटती है। उंगली बनाई नहीं, मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरी जात मेरा संप्रदाय मेरा वर्ण, बताओ क्या ये दुर्योधन की अंधता नहीं है? मैं पूछता हूं आपसे, पूरी ईमानदारी से जवाब दो। और क्या द्रौपदी अर्थात हमारी ही सुधि हम पर संज्ञा हम पर हंसेगी नहीं, कि आंखों के होते हुए भी अंधा बन के जी रहा है वो? एक सांस एक धड़कन एक क्षण जीवन का ये अपने लिए तो बना नहीं पाया, अब पता नहीं कितना बड़ा चौधरी हो गया। ये अंधा नहीं है तो क्या है? ये महाभारत मेरे जीवन का निर्धूम बेपर्दा दर्शन है, मेरा नंगा स्वरूप मेरे सामने रखता है कि बने हैं दुर्योधन और फूले फूले धर्मात्मा बने फिरते हैं हम सब। उस अंधता को धोना भी नहीं चाहते हैं, साफ भी नहीं करना चाहते हैं। जब भी कोई भी आचरण करना होता है तो मेरे तेरे में फिर घुस जाते हैं कि दुर्योधन बन के ही तो स्वामी जी संसार जिया जाएगा, अर्जुन बन के नहीं, भीम बन के नहीं, युधिष्ठिर बन के नहीं। नकुल और सहदेव की अवस्था को पाकर तो जिया नहीं जाएगा, आपको बड़ा मुश्किल लगता है। दुर्योधन की अंधता पे हम सब हंस लेते हैं और अपनी अंधता पे रो भी नहीं पाते हैं, अपने को शाबाशियां देते हैं कि हम बहुत समझदार होकर जी रहे हैं, बड़ी समझदारी से जी रहे हैं। ये भीतर बाहर मुझको धोने वाले महाकाव्य हैं, इसीलिए इनको धर्म ग्रंथ की संज्ञा प्रदान की गई, नहीं तो इतिहास ना कहते हम। कि हम सब की कहानी है, हम सब की कथा है, और हर दुर्योधन को चिंता है मेरों का क्या होगा। और जब संतान की बात आती है तो हम सब अंधे धृतराष्ट्र हो जाते हैं, उनके हित में गलत भी हो तो सही है, और दूसरों के हित में अगर सही भी हो तो क्योंकि मेरे के हित में नहीं है इसलिए गलत है। क्या सुंदर मानसिकता है हम लोगों की, और क्या यही मानसिकता प्रभु को पाएगी, क्या उनके पावन रूप का दर्शन कर पाएगी। वही हम लोगों ने प्रह्लाद की कथा में पिछले रविवार को व्यापक रूप से सुना है कि ये मन हिरण्यकश्यपु है और मेरा आत्मभाव प्रह्लाद है और मेरा भौतिक भाव आह्लाद है, मैं ही हूं इस सारे महाकाव्य में समाया हुआ। विषांत मानसिकता ही इस विषयी मन की बहन है, होलिका है। मुझको पूछना है अपने आप से, स्वयं से, कि ये दुर्लभ मनुष्य की योनि क्या यूं ही व्यर्थ हो जाएगी। असत्य और अज्ञान की जिंदगी, असत्य की जिंदगी जीता हुआ क्या तू इस योनि को फिर व्यर्थ कर जाएगा, अथवा उस बिलोए हुए सत्य को, आत्मा के सत्य को पा, आत्मस्थ हो, आत्मभाव से जीता हुआ तू इस जीवन को धन्य करेगा। सारे ग्रंथ और काव्य मुझको सुनाते मेरी कहानी, और मैं हूं कि मैं ही ना पहुंच पाता मुझ तक, मैं मुझ तक नहीं पहुंच पाता हूं। न जाने कौन सी ठेकेदारियां और चौधराहट, असत्य जगत के लोभ मुझे मुझ तक भी तो आने नहीं देते, और उम्र यूं तमाम हो जाती है और फिर सूखे काठ सचिता की लकड़ियों पर मैं पड़ा होता हूं। जीवन की सांझ आ जाती है और वो धू धू कर उठती लपटे मेरे अस्तित्व को भस्मी के कणों में यहां वहां छितरा जाती है, सारे खेल का पटाक्षेप हो जाता है। सारे सदग्रंथ, श्रुतियां, वेद और सारे महाकाव्य, अमृत ग्रंथ मेरे दुर्योधन भाव को नहीं धो पाते हैं, और मैं दुर्योधन ही बन के जीना चाहता हूं। मैंने कसम खाई है कि आसक्तियों को नहीं छोड़ूंगा, भगवान मिले तो मिले, ना मिले तो ना मिले, लेकिन झूठ और कपट तो मेरे जीवन के अंग संग होंगे, मेरा सब कुछ होंगे वो। कैसी विचित्र बात है ये कि मुआंद मन ने, विषयी मन ने, हिरण्यकश्यपु ने बांधा है मुझे, और मैं आत्मा की मस्ती को भुला बैठा हूं। तमाम उम्र ईर्षा, द्वेष, चिंता, लोभ, मोह, झूठ, कपट, आसक्तियों में और झूठी चौधराहटों में बीत गई। वो आत्मा का सुख, वो रोमांच, वो मस्ती का वो क्षण आया ही नहीं मेरे जीवन में। होली हर बरस आई और चली गई, और हम में कोई अपने प्रहलाद भाव तक ना पहुंच पाया। हम में किसी ने जीवन को प्रहलाद नहीं बनाया। मन के भ्रमाए हम भटकते ही रहे। पहले ये मन प्रलोभन देता है, तो हिरण्यकश्यपु भी प्रलोभन देता है कि तू राजा का बेटा है, तू ये ऐश्वर्य ले। तो लोभ में, विषयों में पहले मन बांधता है मुझे कि तू विषयी हो जा, आत्मा की मस्ती भुला दे, बाकी सब ठीक है, ईश्वर की राह न जा। फिर वो आचार्यों से कहता है कि इसको हरिद्रोही बनाओ, इसे विषयी भौतिकवादी बनाओ। और हम सब प्रहलाद तो नहीं पढ़ता, लेकिन हम सब तो पढ़ जाते हैं। मुझे याद है, ये उदाहरण मैं कई बार दे चुका हूं क्योंकि बड़ा जीवंत है ये। यहीं लखनऊ में ही प्रवचन होते थे, तो एक बार जब हम जा रहे थे तो दो माताएं आगे चल रही थी, उनको नहीं मालूम था पीछे हम भी हैं। तो एक माता ने दूसरी से कहा कि सन्यासी की हर बात समझ में तो आती है और उतारना जरा मुश्किल है, लेकिन बात हर समझ में आती है। तो उसने कहा अपने बेटे को भी क्यों नहीं ले आती, सुधर जाएगा, बदमाश है, चारों तरफ उत्पात करता फिर रहा है। कहने ले तो आऊं, लेकिन डर लगता है अगर इसकी बात उसकी समझ में आ गई और वो साधु वाधु हो गया तो क्या होगा। भौतिकवादी हो, विषयी हो, कपटी हो, दुराचारी हो, ये हर मां चाहेगी। मेरी आस्थाएं मुझे कहां ले जा रही है, मैं ईमानदारी से पूछूं अपने आप से। और क्या ये आप सबकी मन की बात नहीं है? कितनी भावना है आपकी सत्य की ओर, कितना विश्वास है आप में, पूरी ईमानदारी से पूछ डालो अपने आप को। कि दुर्योधन बने तो अच्छा है, कहीं कृष्ण की ओर ना चला जाए, गजब हो जाएगा, आश्चर्य होता है। और ये वही समाज है जिनके पूर्वज, आप ही के पूर्वज, गुरुकुल के बाद गृहस्थ धर्म को प्राप्त होते थे और तुरंत फिर वानप्रस्थ धर्म को जाते थे, प्राणी मात्र की सेवा का व्रत लेते थे, आत्मा की भांति सचराचर की सेवा करें। उद्देश्यहीन होकर के कोरे दुर्योधन बन के वो नहीं जीते थे। आज आप दुर्योधन बनने में बड़ी ऐंठ मानते हैं हम। और फिर वानप्रस्थ के बाद वो सन्यास को भी जाते थे, और वही महाभारत महाकाव्य कथा है, आपकी कहानी हमारी है। आज आप आखिरी सांस भी उस घर में लेना चाहते हैं। आत्मयान छूटता है, देवयान तो छूट जाए, पितृयान से ही चलेंगे, वापस लौट जाएंगे, 84 लाख योनियां भटकने चलेगा, लेकिन उधर नहीं जाएंगे। इनसे यही भौतिकता में कुछ पा लेना चाहेंगे, इन देवताओं से भी, देवताओं की राह नहीं जाना चाहेंगे हम। जरा कुरेद के पूछो अपने आप से कि तुम्हारे अंतर में उभरता ये सत्य है या नहीं। तो क्या हम दुर्योधन भी पढ़ पाए हैं महाभारत का? खुली आंखों में अपनी अंधता जान पाए हैं हम? कि रहे अंधे के अंधे, उंगली बनी नहीं, तन का एक रोम कूप नहीं बना पाए, तो यहां कौन, किसने किसको बनाया था? और खुली आंखों में इतनी बड़ी अंधता, इतना बड़ा अंधापन लेके हम जीते हैं तमाम उम्र, और मानते हैं कि हम भगवान के सच्चे भक्त हैं। कितनी विचित्र बात है। कोई गवार हो ना समझ हो, पढ़ा लिखा ना हो, उसको भगवान ने बुद्धि से वरद ना किया हो, तो बात समझ में आती है कि ज्ञान की आंख नहीं मिली है, अंधे का अंधा है, सब कुछ मिला है, और फिर हम सब अंधे। और उस अंधता को बड़े गर्व से सीने से लगाए हैं, क्या बात है। क्या ऐसे ही हम सत्य पाएंगे? क्या ऐसे ही हमें श्री हरि के दर्शन हो जाएंगे? क्या हम मान लेंगे कि हम लोग सत्यनिष्ठ हैं? काश दुर्योधन ही हमें समझ में आ गया होता और हम अपनी अंधता पर लज्जित हुए होते, तब हमको समझ में आता मानस का ये महाकाव्य भी काभी ये अमृत वचन सी राम मैं सब जग जानी बनाता, जब आत्मा है तो सब आत्मा के हैं, मेरे और तेरे कहां से हो जाएंगे? बर्तनों को दंभ है कि लड्डू उन्होंने बनाए हैं और लड्डू उनके हैं, और उसी दंभ को लेकर जी रहे हैं और कह रहे हैं स्वामी जी सत्यनिष्ठ कर्तव्य पालन कर रहे हैं, दुर्योधन की तरह ना? क्यों साहब, पूछिए तो अपने आप से। मन ने प्रलोभन दिए, आज शिक्षा को भी हिरण्यकश्यपु ले गया, अच्छी नौकरी बढ़िया तनख्वाह और मोटी, घूस के लिए ही माँ बाप औलादें पढ़ाते हैं, उसमें वो मट्टी से मनुष्य कैसे बना, ये प्रकृति क्या है, ये सचराचर क्या है, ये आत्मा क्या है, अब किसी पाठ्यक्रम में किसी पाठशाला में किसी कक्षा में हम बच्चों को नहीं पढ़ाते, केवल भौतिकवाद है, और इस भौतिकवाद को ही हमने अंधा दुर्योधनवाद कहा है। हम किस सेना में हैं, कौरवों की अथवा पांडवों की, यह भी तो हमें पूछना है अपने आप से। मन ने बांधा है, विषाक्त भौतिकताओं में फंसाया है, प्रहलाद फंसा नहीं, यही हमने पिछले रविवार की कथा में, कि वो आत्मा की मस्ती को मानता है, वो भौतिकताओं को निमित्त जानता है, सत्य एक आत्मा है, क्योंकि आत्मा के हटते ही भौतिक जगत का सफाया हो जाता है, मेरे लिए तो शास्त्र सूर्य भी हैं तो अंधेरे हो जाते हैं, क्योंकि अंधे को कुछ दिखता नहीं है, तो वो उस नित्य सत्य को मानता है, और हम नित्य, हम अनित्य और असत्य में ही जीते हैं। प्रहलाद फिसलता नहीं है, तब नाना प्रकार की ये मन यातनाएं देता है, तेरे फलाने, तेरे ये, तेरा ऊंच, तेरा नीच, तेरी जात, तेरी पा, जाने क्या क्या पढ़ाता है, लेकिन जो प्रहलाद है, जो आत्मा की मस्ती में मस्त हो गया, वो इन भ्रमों में भी नहीं आता है, और वो आत्मा को अर्पित होकर उसका निमित्त बन के ही जीता रहता है, वो कहीं पर भी आसक्त नहीं होता है, क्योंकि जानता है एक विषय में आसक्त हुआ तो ईश्वर से अनासक्त हो जाएगा, राम तो छूट ही जाएंगे। जैसे गीता में भगवान ने कहा कि नौका में पड़े दीपक को एक ही वायु हर लेती है, बुझा देती है, उसी प्रकार जब जीव मन के किसी एक विषय में भी फंसा होता है तो उसकी आत्म ज्योतियां बुझ जाती है, राह मिट जाती है उसकी, और हम तो सहस्त्र हवाओं में तैरना चाहते हैं, अभी भी ढेरों अतृप्तियां हमारे पास हैं। मेरी कहानी युग सुनाते मुझको, और मैं हूं कि दुर्योधन की अवस्था से आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, उसी को सब कुछ मानना चाहता हूं। ये मन यंत्रणाएं देता है, भय दिखाता है, लेकिन आत्मा से, जिसने आत्मा में ही अपनी शरण बना ली है, जो आत्मा की शरण को चला गया है, वो प्रहलाद कहीं भी पराजित नहीं होता है, और तब हिरण्यकश्यपु को प्रहलाद होलिका वो वासनाओं को जल जाने देता है, अपने को नहीं जलने देता है, क्योंकि विषय विषयांध जगत और आत्म जगत दो एक साथ नहीं जी पाते, और जो दोनों को जीने की बात करता है वो न घर का है और न घाट का है, वो अपने के अपने साथ विश्वासघात कर रहा है, और ऐसा विश्वासघाती जो अपने साथ विश्वासघात कर रहा है, बताओ वो भौतिक जीवन में भी सगा किसका है, वो किसका सगा हो सकता है? तो विषयी मन ने बांधा है और हम सब बंध गए, हमें ईश्वर की राह क्यों भज रहे हैं कि कुछ और मिल जाए। ईश्वर पाने की आतुरता आप में किसको है? आप तो भुनाना चाहते हैं भगवान को, उसकी भक्ति को, न कि पाना चाहते हैं आप। अगर पाना चाहते तो चलना दिए होते उस तरफ तुम कि जेही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। अब तो राम में ही रहिए और मस्त रहिए, असत्य को अब नहीं मानेंगे, दुर्योधन नहीं बनेंगे। आप में किसने चाहा? सब पूछो अपने आप से, ये एक प्रश्न है हम सबको अपने आप से पूछना है। यदि ईमानदारी से इस रास्ते पे जाना है और अपने को इस महाकाव्य में और वेद की इन अमृत ऋचाओं में पढ़ना है तो, और जब अपने को धोखा देने से बाज नहीं आएंगे तो हमारा भगवान कहां होगा, और इस आसक्त जगत में भी हम सगे किसके होंगे? और तब पूछा मन ने, जब प्रहलाद नहीं माना कि बता वो तेरा श्री हरि कहाँ है, कहाँ सर्वत्र है और इस खंभ में भी है, तो उसने खंभ पर प्रहार किया और खंभ फट गया, और वहां से भगवान कौन प्रकट हुए? नरसिंह भगवान, आधा शेर आधा धड़ जो है उनका सिंह का है और आधा मनुष्य का है। और उन्होंने परास्त किया हिरण्यकशिपु को और दहलीज में ले जा करके, देहरी पर ले जा करके, और उसको अपनी गोद में रखकर अपने पंजों से फाड़ते हुए कहा, देख न दिन है न रात है, सांझ का छुटपुटा है, न धरती है न आकाश है न जल है न थल है, मेरी गोदी में है तू, और तुझे मारने वाला न तो पूरा देवता है न मानव है न पशु है, है ना, नरसिंह हूं मैं, और अस्त्र से नहीं शस्त्र से नहीं पंजों से मारता हूं तुम्हें। नहीं समझे आप कि यदि इस मन को मारना है तुम सबने भी इस हिरण्यकश्यपु को, तो सुनो ये मन बड़ा शक्तिशाली है, ये न दिन में मरता है न रात में मरता है न धरती पर मरता है न आकाश में मरता है न जल में न थल में न पवन में इसकी मृत्यु होती है, ये मन कभी मरता नहीं, इसे अस्त्र शस्त्र से भी नहीं काटा जा सकता। यह मरता है एक समर्पित श्री हरि की भक्ति में। जरा सा भी थोड़ी नहीं, पूर्ण भक्ति में। और मरता है ये जीवन की दहलीज पर आकर के। जिसने समय रहते नहीं मारा वो नहीं मार पाएगा। हमें अपनी ही आत्म ज्वालाओं को नरसिंह बनाना होगा। वह इस खंभ के भीतर से जो आत्मा है, जो श्री हरि है, उसी को अर्पित होकर के उसकी ज्वालाओं को हमें प्रज्वलित करना होगा, और यही इस विषांत मन का अंत करेंगे, और प्रहलाद भक्त प्रहलाद कहलाएगा, अजर अमर होगा, काल के माथे पर पांव रखेगा और देवयान से ज्योति बनकर जाएगा। यह हम सब की कथा है, ये हम सब की कहानी है, मनुष्य मात्र की कथा है, युगांतर कथा है ये। कि बोलो वक्त के माथे पर पांव रखकर देवयान से जाना चाहोगे, अथवा बारही फिर तेरही होगी, शूद्र पुनः महाशूद्र होगा, जन्म काल के 12 दिनों का सूतक, मृत्यु पर एक दिन का और जुड़ेगा, एक जन्म का एक दिन और जोड़, 12 से 13 ही होगा, और तू पितृयान पर जिन पेड़ के फलों से अन्न आदि से शरीर बना है उन्हीं की गोद में तू पितृयान से भटकने को चला जाएगा, और सबसे पहले तेरी प्रेत अवस्था होगी। याद है ना कि जो लड़का अग्नि देता है, कपाल क्रिया करता है, उसको घर के लोग भी नहीं छूते हैं, जो चिता पे जला के आता है बाप को या पूर्वज को अपने। और वो दूर बरामदे में अलग बैठता है, उसको फेंक के खाना डालते हैं, क्योंकि अब वो प्रेत बनके इसकी देह में वास करेगा दसवां पर्यंत। इसी की इंद्रियों से गीता गरुड़ पुराण भागवत सुनेगा, प्रायश्चित करेगा और तब ब्रह्म भोज के उपरांत यथा योनि गमन होगा इसका। तब तक ही उसी के देह में रहेगा जिसने कपाल क्रिया की इसकी। और इसीलिए दसवें के बाद ही आप जो भस्मी बटोर के लाते हो उसमें देखते हो कौन सा चित्र बना तो वो कहां गया, तो तब तक वो कहां था, प्रेत बना अपने ही बेटे के शरीर में था। तो इस मार्ग पर पहली तुम्हारी योनि प्रेत की है, अब फिर प्रायश्चित प्रायश्चित प्रायश्चित योनियां हैं, जितनी चाहो भोग लो, क्योंकि जो अपने आत्मा के साथ विश्वासघात कर गया उसके पापों के अंबार का था कैसी, कौन तौल पाएगा उसे। हाँ, आप तो दूसरों के सगे होने का दंभ भरते हो, मैं पूछता हूं आत्मा के भी सगे हो क्या, कि जो अपने साथ इतने विश्वासघात कर रहा है उसके पापों की तौल क्या होगी, क्या चंद मालाएं उतार पाएंगे उसे। जो बन के दुर्योधन जिएगा उम्र तमाम, उसका उद्धार कैसे होगा। कैसे होगा उसका उद्धार, कि ये तो मेरे हैं वो पराए हैं, कुछ भी हैं गलत हैं तो भी मेरे हैं, नहीं, पाप के भार बढ़ाते जा रहे हो, वजन बढ़ता जाएगा, जिन जिंदगी की धनियां चटक जाएंगी और तुम रसातल में समा जाओगे, उद्धार संभव नहीं होगा। ये वो दलदल है कि जिसमें जो जितना जोर मारता है वो उतना भीतर और गहरा उतरता चला जाता है, फिर वो उसका उद्धार जल्दी नहीं हो पाता है, जाने कितने जन्म जाने कितनी योनियां। यही दुर्योधन की अंधता है और यही प्रहलाद की कथा है, कि भाई जो सांस दे रहा, जो धड़कन दे रहा, जो रोम रोम मुझको जीवित रखे है, उसके हटते ही ये शरीर का एक एक रोया सड़ने लगेगा, बू आने लगेगी इसमें, जिसके रहते ही इसमें ज्योतियां हैं, जिसके रहते ही इसमें जीवन है, जिसके रहते ही जिसमें एक जिंदगी की सुगंध है इसमें, नहीं तो दुर्गंध ही दुर्गंध है, वो तो मात्र आत्मा के द्वारा संभव है, और मैं उसी आत्मा का नहीं हूं, मैं मन के पाखंडों में फंसा बैठा हूं, बहुत बड़ा चौधरी जो हो गया हूं, और हर पाप करने को तैयार हूं मैं और मेरों के लिए, अगर भगवान भी सामने पड़ जाए तो उसके साथ भी सारे कपट कर डालूंगा अपनों के लिए। बड़ी विचित्र बात है, और ये दंभ भी है कि मैंने व्रत पूजाएं और तीर्थ बहुत सारे कर रखे हैं इसलिए मोक्ष की सीट पक्की, पता नहीं कहां से ये सर्टिफिकेट ले आया, और अपनी असलियत अंधे दुर्योधन की जरा देख नहीं पा रहा, और युद्ध के लिए ललकार रहा है महाभारत के लिए पांडवों को, पांडव पक्ष में और कौरव पक्ष में भेद क्या है बता सकते हो मुझे, दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं कि तुमने ये मेरे साथ अन्याय किया तुमने ये, लेकिन दोनों में भेद क्या है, भेद बता सकते हो मुझको, दोनों में भेद क्या है, कि पांडव पक्ष में कृष्ण है और कौरव पक्ष में कृष्ण नहीं है, वो आत्मा से रहित है ये आत्मा सहित है। बोलो आत्म सहित जीना कि आत्म रहित जीना, पोखु भात भौतिकताएं जीते हो कौरव बन के, साम्राज्य मिल भी जाएंगे कुल नाश हो जाएगा तो भोगेगा कौन, आत्मा नहीं तो जीवन कहां, कृष्ण नहीं तो विजय कैसी, और तुमने आत्मा को नकार करके ही कौरव कुल में ही जीना चाहा है, दुर्योधन बनना चाहा है, कैसी विचित्र बात है। वक्त मुझको सुनाता मेरी कहानी और मैं ही न सुन पाता खुले कानों से भी अपनी ही कथा, और न पहुंच पाता अपने तक, क्या बात है, और मानता हूं कि मुझसे बड़ा कोई समझदार नहीं है, मुझसे बड़ा चंट नहीं है कोई, और अपने सत्य केस के साथ मैं आज भी जुड़ नहीं पाया हूं, ये ईमानदारी है मेरी। यही तो महाभारत की कथा है। हम लोग कथा में हैं, हाँ कथा में ही आगे बढ़ते हैं कि जब महाराज युधिष्ठिर आदि सब प्रकट हो गया, उत्तरा के साथ अभिमन्यु का विवाह हो गया और सभी तरफ राजा जुड़ने लगे, कुछ कौरव पक्ष में तो कुछ पांडव पक्ष में। श्री कृष्ण लौट गए, दूत गए, लेकिन दुर्योधन ने कहा कि वो सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देगा। तब संजय को भेजा धृतराष्ट्र ने कि तुम ही जाकर युधिष्ठिर को समझाओ कि दुर्योधन नहीं मानता है तो कुल का नाश ना हो, इसलिए युद्ध को टाला जाए। दुर्योधन को समझाओ, वो तो धर्मात्मा है, वो मान जाएगा। तो जब संजय ने आकर के समझाना चाहा तो युधिष्ठिर ने कहा कि संजय मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो क्षत्रिय धर्म के विपरीत हो तथा जो धर्म के से विरुद्ध हो वो कार्य नहीं करूंगा, परंतु यदि अन्याय के लिए लड़ना धर्म है तो मैं युद्ध अवश्य करूंगा। वो चाहे तो मुझे खाली इंद्रप्रस्थ दे दे। सवाल ये नहीं है कि दुर्योधन मेरे साथ एक उचित व्यवहार करते हैं, एक तो मैं उसको भी स्वीकार लूंगा। और दोनों में बड़ी देर तक चर्चा होती रही। संजय लौट गए और कृष्ण भी द्वारिका को चल दिए। और जब कृष्ण द्वारिका में पहुंचे तो अपने अपने पक्ष की को मजबूत करने के लिए अर्जुन और दुर्योधन भी वहां गए। और हमने कथा में जाना कि भगवान ने कहा कि हमने पहले अर्जुन को देखा है, दुर्योधन पहले आए हैं तो भी इसका प्रश्न नहीं है, पहली मांग अर्जुन करेगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो मैं निहत्था रहूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और दूसरी तरफ वो सारी सेनाएं हैं, क्योंकि हमने इतिहास में ऐसा है कि कृष्ण वहां से एक प्रकार से वानप्रस्थ धर्म को प्राप्त हो चुके थे। थोड़ी सी वो कथा हम आपको सुना दें, ये तभी की बात है कि भगवान वासुदेव ने, श्री कृष्ण ने जब प्रभु नर रूप में भी प्रकट हुए और बाल्यावस्था में ही जब उन्होंने अस्त्र और शस्त्र धारण किए थे भगवान ने, तो उस वक्त उन्होंने संकल्प लिया था बच्चों ने सब ने मिलकर कि हम भौतिकताओं के लिए कभी युद्ध नहीं करेंगे, राजपाट के लिए, धन वैभव के लिए हम युद्ध नहीं करेंगे, हम धर्म की रक्षा के लिए ही युद्ध करेंगे। किसी को भी, किसी अवला को भी किसी असुर के द्वारा अपहृत नहीं होने देंगे। और जो प्रकृति को, प्रकृति ही हमारा धर्म है, हमारी मां है, हमारी राह है, जो इस प्रकृति के साथ अन्याय करेगा, जो सचराचर को नष्ट करेगा, हम उनके उनको जीने के अधिकार से वंचित करेंगे, लेकिन हम कभी भी साम्राज्य को बनाने के लिए, सत्ता के लिए युद्ध कदापि नहीं करेंगे। निरीह और सताए हुओं की रक्षा के लिए, अश्रत्व को मिटाने के लिए, कि जिससे हर कोई धर्म पूर्वक स्वतंत्र रूप से जी सके, निर्भय होकर, उन अवस्थाओं को बनाने के लिए हम अस्त्र शस्त्र धारण करेंगे। और उन ग्वालों ने बचपन में ही जो संकल्प लिए तो एक बहुत बड़े साम्राज्य को, कंस को ध्वस्त किया और इस प्रकार असुरत्व की फैलती हुई उन लहरों को मिटाया उन्होंने। तो बलराम और कृष्ण का संकल्प था कि वो कभी भी सत्ता के लिए लड़ाई नहीं करेंगे, है ना। अभी जो घर घर में आप जमीन जायदाद के लिए लड़ाई करते हो तो ये बलराम कृष्ण वाली तो नहीं होगी ना, हाँ दुर्योधन वाली होगी ना। और हर दुर्योधन को गर्व है कि वो धर्मपुत्र युधिष्ठिर है। हाँ मुकदमे लड़े जा रहे हैं। क्या बात है। महाभारत एक ऐसा सुंदर आईना है, एक वो एक्सरे मशीन है कि जो भीतर बाहर हमको हमारा दर्शन पूरा पूरा करा देती है। इसके लिए अलग से कोई एक्सरे को नहीं बुलाना होता है, खुद ही देख लेते हैं कि कहां कहां क्या क्या है। सारे झूठ हमारे हमारे सामने नंगे हो जाते हैं। ये बात अलग है कि ढीठ और बेईमान है, मान के भी नहीं मानते हैं। मान लें तो अभी अमृत ना हो जाए, हम सब सुधर ना जाए। यदि हम सुधरना चाहें तो तभी तो सुधर पाएंगे। तो वासुदेव ने कहा कि हमने कभी सत्ता के लिए युद्ध नहीं किया, हमने सिर्फ असुरत्व को मिटाने के लिए कि जो दूसरों को जीने के अधिकार से वंचित कर रहा है, उनके भय को समाप्त करने के लिए हमने युद्ध किए हैं। तो कहा दुर्योधन और अर्जुन से कि सत्ता के युद्ध में तो हम हथियार नहीं उठा सकते, और दूसरा जब सांब ने बकरे को बाण मारा तो कृष्ण टूट गए। और उन्होंने कहा कि अस्त्र और शस्त्र से भी असुरत्व को मिटाया नहीं जा सकता है। तो उन्होंने वेद व्यास से कहा कि आप हमें दीक्षित करें। तो वहां से उन्होंने सत्संग की गंगा प्रवाहित की और सोमनाथ मंदिर में सुधर्मा सभा का सम्राट स्वयं सबको जीने की राह देता है, इसलिए सेनाएं स्वतंत्र हो गई हैं। तो जब दुर्योधन और दुशासन आए हैं, दुर्योधन और अर्जुन आए हैं, तो उनका एक तरफ मैं हूं और दूसरी तरफ स्वतंत्र सैनिक हैं। आप में जो भी उनको चाहे तनख्वाह दे और ले जाए, उनके साथ तय कर ले। दुर्योधन बड़े प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि हे भगवान, कहीं अर्जुन सेना ना मांग ले तो मैं इस नेथे कृष्ण को क्या करूंगा। क्यों भाई, अबे नेथा कृष्ण मिलेगा तो मूर्ति बना के घर के एक आले में ना सजा दूंगा, बाकी जगह तो दुर्योधन को सेना चाहिए ना, आप सबको भी। आज अपने अपने घरों में जाके देखो, तुम्हारे बेडरूम सजे हुए हैं, संडास भी बहुत बड़ा है, भगवान के लिए एक आला है। क्योंकि दुर्योधन के घर में कृष्ण को इससे बड़ी जगह कैसे मिल पाएगी, न वो जीवन में झांक सकता, न मेरे घर परिवार में देख सकता, बस आले में जय जय किया और धड़ाक से दरवाजा बंद, यहीं रहो, आना नहीं बाहर। तो दुर्योधन ने कहा, सोच रहा था कि भाई पहली मांग अर्जुन की है, कहीं सेनाएं मांग ली तो मुझे तो बहुत घाटा हो जाएगा। अरे ये मिले ना मिले, इनकी मूर्ति आले में रख के बंद ना कर लूंगा, जैसे सब कर रहे हैं मैं भी कर लूंगा। लेकिन अर्जुन ने क्या कहा कि गोविंद, मैं सिर्फ आप ही को चाहता हूं। हां जब तुम कहोगे कि गोविंद हम सिर्फ आप ही को चाहते हैं, सेनाएं दुर्योधनों को दे दो, मुझे तो तुम्हारी जरूरत है। तो सुनो, पहली बार तुम भक्त हो गए, उससे पहले भक्ति का नाटक मत करना, नहीं ये एक पाप और करोगे कि जो नहीं हो वो बनने का स्वांग भर रहे हो, नाटक कर रहे हो, धोखा कर रहे हो तुम। अर्जुन ने कहा कि गोविंद, मैं तो सिर्फ आप ही को चाहता हूं। नारायण, आप मेरे रथ पर विराजे रहे, मेरे मन मंदिर में बसे रहे। गोविंद, आप चाहें तो आप एक पल में सारे युद्ध जीत सकते हैं। प्रभु, आप तो नित्य विजयी हैं, मैं तो आपका निमित्त होकर आपकी कृपा लेकर स्वयं युद्ध करना चाहता हूं। मैं गोविंद सिर्फ आप ही को चाहता हूं। यह हमें कौन कह पाएगा जो भौतिकताओं की सेनाओं के पीछे अंधा होकर भाग नहीं रहा होगा। ये अंधे दुर्योधनों की राह कैसे हो सकती है, इसे तो अर्जुन ही पा सकता है। क्या बन के हम जीना चाहेंगे, हम पूछें अपने आप से। हम अपने से प्रश्न करें कि हम क्या बनना चाहते हैं, दुर्योधन बन के अंधे होकर ही जीना चाहते हैं, असत्य को ही सत्य मानकर अथवा उस आत्मा को ईश्वर को सत्य मानकर अर्जुन से आज नारायण से कहना चाहते हैं कि गोविंद हम तो आप ही को चाहते हैं। और फिर ये जीवन का संग्राम, ये तप साधना, हम आपके निमित्त होकर आप में तपना चाहते हैं। नारायण आप इस शरीर रथ पर विराजमान हैं, बने रहें और हमें तपने का अवसर दें। आप कोई युद्ध न करें, हम ही आपके निमित्त होकर सत्य को धारण करें, तप करें, साधना करें और आत्मा के साथ आपके साथ ही गोविंद अद्वैत कर पाए हम। ऐसी शरणागति, ऐसी भक्ति, ऐसी सामर्थ्य प्रभु हम आपसे चाहते हैं। सिर्फ वही भक्ति पाएगा, बाकी तथाकथित भक्ति मार्गी एक नया झूठ, एक नया दंभ और एक नया धोखा अपने आप को दे रहे होंगे कि स्वामी जी हम तो भक्ति मार्गी हैं। ऐसा कोई मार्ग नहीं जो गोविंद तक जाता हो। ये सारे मार्ग भौतिकताओं के घूरे तक जा रहे हैं, हिरण्यकश्यपु की ओर जाते हैं, होलिका की ओर जाते हैं, प्रहलाद नहीं मिलता इस राह में। हम सिर्फ धोखा देते हैं अपने आप को। और इस प्रकार सेनाओं का गठन होने लगा है। दुर्योधन ने कपट से, जो पांडवों के मामा हैं शल्य, उनको अपनी ओर बसा लिया। धोखे में वो वचन तो दे बैठे ये सोच के कि पांडवों के शिविर हैं, और उन्होंने वहां अन्न और नमक ले लिया और संकल्प दे दिया कि हम तुम्हारा साथ देंगे। उसके बाद दुर्योधन सामने आए तो शल्य को लगा कि उसको धोखा दे दिया गया है। तब वो शल्य ने कहा, ठीक है मैं युद्ध तुम्हारी ओर से लड़ूंगा, लेकिन मेरा आशीर्वाद पांडवों के साथ होगा। तुम मुझे वचनबद्ध कर रहे हो दुर्योधन धोखा दे करके, तो ठीक है मेरी सेना और मैं तुम्हारी ओर से युद्ध करेंगे, लेकिन मेरा अंतर्मन, मेरा रोम रोम पांडवों की विजय की ही प्रार्थना करेगा। तो मुझे वहां नहीं रोक पाओगे। और सुनो, मैं थोड़ा सा उनको मिल तो आऊं। और जब वो मिलने के लिए गए तो युधिष्ठिर ने कहा कि शल्य से कहा कि आप तो हमारे मामा हैं और आप उनके साथ जाने ले। तो शल्य ने कहा, युधिष्ठिर तुम दुख मत करो, विजय तुम्हारी ही होगी। जिधर वासुदेव होंगे जय तो वहीं होगी। हो सकता है कि मेरी नियति तुम्हारे हाथों मरने की हो। सुनो, युद्ध में कोई संकोच मत करना, पहले ही बाण से मेरा सर उड़ा देना जिससे मैं वचन मुक्त हो जाऊं। आज तो हम झूठ बोल करके वचन मुक्त हो जाते हैं कि हमने ऐसा कहा ही नहीं था। लेकिन शल्य ने कहा, ऐसा कैसे करेगा वो, क्योंकि जिसका रिहर्सल ही गलत हो गया, हाँ, उसे मंच पे अभिनय करने का अधिकार डायरेक्टर कैसे दे देगा, बोलो। तो धर्म ने कहा कि भौतिक जीवन में जो तू कर रहा है ये रिहर्सल है। अगर रिहर्सल ही गलत है तो तेरे आत्मा का दर्शन तुझे कभी नहीं होगा, तू कभी जीवन का सत्य नहीं पाएगा। ये झूठी और कपट की राह नहीं है, ये सत्य की राह है। जब रिहर्सल में ही फेल हो गए तो मंचन के लिए मंच पर तुम्हें कौन आने देगा। इसीलिए गृहस्थ धर्म को हमने कहा कि धर्म पूर्वक, शास्त्र पूर्वक गृहस्थ धर्म को धारण करो। मट्टी दुकान मकान के लिए, छल कपट दंभ के लिए, विषय वासनाओं के लिए नहीं, धर्म पूर्वक रिहर्सल करो, क्योंकि कल जीव और आत्मा का दाम्पत्य तुम्हें अपने भीतर जीना होगा। और जिसने बाहर का रिहर्सल खो दिया वो भीतर क- कैसे जी पाएगा, उसको तो परमिशन ही नहीं होगी। यदि बाहर हम ईमानदारी से जुड़कर नहीं जी पाए हैं तो भीतर का द्वार बंद है। तुम कहो कि तुम मालाओं से खोल लोगे, ये तुम्हारा सिरफिरा विचार है। वो माला जो आचरण विचार हो गए हर में सिद्ध नहीं है, वो माला माला नहीं है, वो पूजा भक्ति नहीं है, वो तो बगुला भक्ति है। और स्वयं को दिए गए धोखे, तो शल्य ने कहा कि मैं वचनबद्ध हो गया हूं, अब मुझे मेरे अंतर जगत में संकल्प पूरा करके ही बैठने को मिलेगा, तो पहले बाण से मेरा सर उड़ा देना। क्यों? कि शल्य ने कहा कि जब मैं कौरव पक्ष की ओर खड़ा होकर युद्ध करूंगा तो क्षमा मैं भी तुम्हें नहीं करूंगा, इसलिए युद्ध भी होगा तो पूरी ईमानदारी से धर्म पूर्वक युद्ध होगा। और तब उन्होंने सांत्वना के लिए उन्हें एक कथा सुनाई और कहा कि दुर्योधन अपने ही महारथियों के द्वारा मारा जाएगा। अगर आप सच पूछिए तो सारे कौरव अपनों ही के द्वारा मारे गए थे, बाकी पांडव जो उन्हें मार रहे थे वो तो निमित्त मार खड़े थे। तुम्हें कोई नहीं मारता है, तुमको तुम खुद मारते हो, तुम्हारे पाप ही तुमको मारते हैं, कोई दूसरा निमित्त बनता है, मारते तो तुम्ही हो अपने आप को। यही तो महाभारत है जीवन का, तुम्हारा झूठ, तुम्हारा कपट, तुम्हारा दंभ, तुम्हारे लोभ तुमको मारते हैं, कोई दूसरा नहीं मारता। डरे डरे फिरते हो लेकिन तुम अपने ही द्वारा मारे जाते हो। तो सुनाते हैं कि देवेंद्र का नाम तो सुने ना, हाँ, देवलोक के जो राजा हैं देवेंद्र है ना, इंद्र है ना, तो इंद्र ने असुरों से बचने के लिए, अब इंद्र को सदा असुरों से भय रहता है क्योंकि असुर वर पा लेते हैं तो स्वर्ग पे चढ़ाई कर देते हैं, बेचारा इंद्र भागा फिरता है। हाँ, स्वर्ग तो स्वर्ग, लोटा भी खो जाता है उसका, हाँ, ऐसी भटकता रहता है, तो इंद्र सदा भयभीत रहता है। और सारे देवता ब्रह्मा विष्णु महेश से समझाते हैं कि इंद्र तुम असुरों से भयभीत होकर नहीं भाग रहे हो, वरन तुम अपनी कमजोरियों से भागते हो। अरे असुर तप करते हैं तो तुम क्यों नहीं करते हो? वैसे संस्कृत में मन को इंद्र कहते हैं, मेरा मन भी तो भयभीत रहता है, रात को जरा सा मकान खड़का तो बोले आ तो नहीं गए वो कच्चा बनियान वाले क्यों भाई नहीं डरता क्या? मन पहले डरता है ना, तो इंद्र बड़ा डरपोक है वैसे बड़ा चौधरी है। मेरी कहानी मुझ तक लौट रही है। तो त्वष्टा ऋषि है, एक त्वष्टा ऋषि है, वैसे त्वष्ट्री शब्द है ये, उसी से त्वष्टा बना है, त्वष्ट्री ट्री टामे री की मात्रा, त्वष्ट्री, हाँ, त्वष्टा ऋषि है। त्वष्ट्री कहते हैं बढ़ई को, और त्वष्ट्री एक आदित्यों को भी कहते हैं, आदित्य का भी नाम है, हाँ, और एक देवी का भी नाम है, तो त्वष्टा ऋषि है। वैसे त्वष्टा का अर्थ है त्वष्ट माने त्वस स्था, कि जो सदा दंभ में, शक्ति में, ऊर्जा में, वैसे त्वष्ट माने तेज भी होता है, ज्योतियों में, चमकने में, अपने ही जोश में जो सदा बसा रहे उसे हम क्या कहते हैं? त्वष्टा। तो हमारे जीवन के जो महादंभ हैं वो तप और साधना भी पाए तो त्वष्टा ही तो हो जाते हैं। जैसे दुर्वासा है तो दुर्वासा का तप क्या है? त्वष्टा, दूसरों को पीड़ा देने में, दूसरों की परीक्षा लेने में लगा रहता है, और नाम भी उसने यथा रखा है, दुर माने गंदा, वासा माने घर, दुर्वासा, सुवासा नहीं है वो। ये सारे प्रतीक हैं, ये सारी कथाएं हैं मेरे भीतर मुझको पढ़ाने के लिए, मेरा सत्य दिखाने के लिए। तो अपने से अधिक बलशाली त्वष्टा ऋषि को कहा कि इंद्र पकड़ के ले आए, और कहने लगे कि तुम ऐसा करो कि मेरे स्वर्ग को चारों तरफ से कील दो। त्वष्टा ऋषि से कहा, जिससे कि कोई भी असुर यहां प्रवेश न कर पाए। त्वष्टा ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो ले तो गए थे उनको बड़ा सम्मान अम्मान दे के, जब उसने कहा कि नहीं ये कार्य मैं नहीं करूंगा, तो उसको अपमानित करके इन्होंने भगा दिया और इंद्र और त्वष्टा में युद्ध हो गया। अपमानित होकर के त्वष्टा को उन्होंने धरती पर फेंक दिया। त्वष्टा ऋषि ने उसका अपमान करने के लिए त्रिशरा नाम के एक दैत्य को प्रकट किया, लेकिन मंत्र जो थे उनके, भावनाएं जो थीं, उसमें थोड़ी सी अशुद्धि रहने के कारण त्रिशरा जो था, तीन सिर वाला दैत्य जो प्रकट हुआ, वो बजाय इंद्र को मारने वाले की जगह इंद्र के हाथों मरने वाला हो गया और इंद्र ने त्रिशरा को मार दिया। उसको मारने के बाद त्वष्टा ऋषि ने वृत्रासुर नाम के एक महाअसुर को प्रकट किया और वृत्रासुर को कहा कि वो जाकर इंद्र को पराजित करे, और इंद्र को वृत्रासुर ने स्वर्ग से पतित कर दिया, उसको पराजित किया और स्वयं स्वर्ग का अधिष्ठाता बना। वृत्रासुर को ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण करके अधिकार पा लिया। इंद्र का स्वर्ग क्यों लूटा? क्योंकि अपने से अधिक शक्तिशाली को ले गया था अपनी रक्षा के लिए। तो जब भी तुम अपने से बड़े ताकतवर से अपनी रक्षा कराना चाहोगे तो उसी के द्वारा ही तुम नष्ट होगे। तो कहा कि ये जो दुर्योधन कर रहा है, ये अपने मिटाने के ही सारे प्रयास कर रहा है, जितने सेनाएं बटोर रहा है ये कौरव कुल के विनाश के लिए ही तो है। तो दुर्योधन उसे कहा कि हे युधिष्ठिर, शल्य कहते हैं, तुम शोक मत करो। तब दुर्योधन पूछा उन्होंने कि फिर क्या हुआ, उन्होंने जिज्ञासा करी। हाँ, इस उदाहरण के बाद तो उन्होंने पूरी कथा सुनाई कि वृत्रासुर जब बहुत बलशाली हो गया और इंद्र के ऊपर ब्रह्म हत्या का पाश दोष तो त्रिशरा का वध करके ही लग गया था, क्योंकि वो युद्ध में नहीं था, लड़ना भी नहीं चाहता था, और उसे न्यथा अनजाने ही मारा था, उसने समाधि में मारा था, इसलिए ब्रह्म हत्या का दोषी था इंद्र। तो वृत्रासुर से पराजित होने के बाद वृत्रासुर को ये था कि न गीला हो न सूखा हो, ऐसा अस्त्र हो उसी के द्वारा वो मरेगा, लेकिन अस्त्र शस्त्र किसी भी धातु का बनाना हो। तो जब देवताओं के पास गया तो उन्होंने कहा कि दधीचि ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाओ। हाँ, आप लोग दधीचि कुंड जाते हैं ना, यही मिश्रिक में, हाँ लख, हाँ मिश्रिक है, तो वहाँ दधीचि ऋषि रहते थे। तो ये महाशिव भक्त थे वो, हाँ भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त हैं वो। तो उन्हीं के पास इंद्र गए और उनसे कहा कि आपके हड्डियों का ही मुझे वज्र बनाना है, नहीं तो मैं वृत्रासुर को मार नहीं पाऊंगा। और इंद्र ने संधि कर ली थी वृत्रासुर से, उसका मित्र बन बैठा था छल से। तो उन्होंने कहा कि मैं सभी तीर्थों का स्नान करके तभी देह त्याग करूंगा। तो उन्होंने कहा इसमें तो प्रभु बहुत देर हो जाएगी और मुझे अस्त्र अभी चाहिए। तो उन्होंने कहा चिंता न करो। और ऋषि ने आवाहन किया तो सारे तीर्थ और सारे नदियां सारे सागर आए और उन्होंने जल से नहलाया ऋषि को। वही आज भी दधीचि कुंड के नाम से प्रसिद्ध है ना, जहाँ सभी जलों ने हाँ इकट्ठा होकर के उनको नहलाया था, वो दधीचि कुंड आज भी है, आपके पड़ोसी में है। वैसे हम आपको बता दें ऐसे कुंड बहुत जगह है, क्योंकि जहाँ जहाँ ये कथा हुई वहाँ वहाँ ऐसे स्थान बने। हाँ, तो वो दधीचि कुंड है, तो वहाँ जाओ और वहाँ जाकर स्नान करो, लोग करते हैं तो पुण्य। और इस प्रकार दधीचि ऋषि ने अपनी हड्डियों का वज्र अर्पित कर दिया और स्वयं देह त्याग दी। इसी को ऋषत्व कहते हैं। ऋष माने होता है साधन, ऋष माने मारना होता है, कि जो संपूर्ण विषयों को मारकर एक आत्मा के साथ जुड़े, तो ऐसे साधना को क्या कहते हैं, ऋषत्व। ये पेड़ आज भी तो ऋषि हैं। ये निष्काम भाव से तुम्हारे पुरखों की राख को फलों में तुम्हें लौटाते हैं। कोई पैसे नहीं मांगते, पैसे कोई रावण मांगता है जिसका बाग होता है कि मेरा बाग है पैसे दे जा, फल एक नहीं बनाना जानता लेकिन पैसे तो लेगा ना। हाँ ये ऋषि है, फल देते हैं, पत्थर मारो फल देते हैं, और जरूरत पड़ने पर अपने हड्डियां भी दे देते हैं कि जाओ जला लेना खाना पका लेना। तो ऋषि दधीची ने भी अपनी हड्डियों का वज्र दान कर दिया है, और उस वज्र को पाकर इंद्र बैठे थे, लेकिन वृत्रासुर को भी था कि वो दिन और रात में नहीं मरेगा। सांझ का समय था, घनघोर घटाएं छाई हुई थी और सागर पर से फेना उबर रहा था, तो उन हड्डियों के वज्र पर उन्होंने फेन को लगाया जो न गीला है और न सूखा है, और उसी का प्रहार करके उन्होंने वृत्रासुर का वध किया, और इस प्रकार वृत्रासुर मारा गया। वृत्र कहते हैं, वृत्र माने घूमने वाला, भटकने वाला, अंधेरा करने वाला, और असुर माने गंदा विचार, जो सुरत्व से हीन विचार है जिसमें अच्छाई नहीं है। तो वृत्रासुर क्या है? भ्रम ही वृत्रासुर है। हमारे जीवन के सारे भ्रम, असत्य और अज्ञान क्या है? यही वृत्रासुर है। सदा संशय में रहना, संशयों से कभी पार नहीं होना, भौतिकताओं के लिए हर बार ईश्वर को छोड़ना, वृत्रासुर में की गोद में बैठना है। और मन जब तक वृत्रासुर के अधीन रहता है, इंद्र कपटी होता है, मन मेरा दास होता है, दीन होता है, मैं डरा हुआ और भयभीत रहता हूं, क्योंकि चोर निर्भय कैसे होगा जिसने चोरी की है, जिससे गलती हुई है होगी, वो डरा डरा रहेगा ही तो, कहीं कलई ना खुल जाए। तो भयभीत किससे है? एक्स वाई जेड से या अपने पाप से? बोलो तो तुम किससे डर रहे हो? और जिसने ये सब छोड़ दिए और एक आत्मा श्री हरि की शरण हो गया, प्रहलाद हो गया, उसे भय कैसा? तो शल्य वही कथा सुना रहे हैं कि दुर्योधन अपने से डरा हुआ है, अपने पापों के द्वारा मारा जाएगा। युधिष्ठिर तुम सब तो निमित बनोगे, मिटना तो उसको निश्चित है, लेकिन क्योंकि मैं वचनबद्ध हूं श्री, मैं अपने वचन के साथ ही मिटना चाहूंगा, क्योंकि भौतिक जीवन भले चला जाए भीतर की राह तो ना छूटे कहीं। अगर वचन गया तो बाहर तो गया ही गया, भीतर का भी गया सब। बोलो, और तुमने कहा भीतर वाला तो यहां सब खाली, बाहर वाला बच जाए बस भौतिकता है बचे। वृत्रासुर को मारने के बाद फिर महाराज नहुष की कथा है, हम पहले कर चुके हैं, है ना। और इसी प्रकार शल्य ने सांत्वना दी है और वो लौट गए हैं। उधर महर्षि संजय जब लौटे हैं तो उन्होंने, धृतराष्ट्र ने बुलाया उनको, विदुर को, कि संजय आए तो हैं लेकिन बड़े कुपित हैं और मैं डर रहा हूं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया है युधिष्ठिर ने क्या कहा है, और वो कल सभा में कहेंगे, और पता नहीं वो क्या कहेंगे, क्या मैं सुन भी पाऊंगा। विदुर, मैं तुमसे मंत्रणा करना चाहता हूं, क्योंकि विदुर तो राजपाट छोड़ के चले गए थे, उनका वो सलाहकार का पद नहीं लेंगे। तो जब बुलाया तो उन्होंने उनको युधिष्ठिर, जब विदुर को बुलाया धृतराष्ट्र ने, तो उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि महाराज, युद्ध तो आप होना निश्चित है, और उस युद्ध में पराजय भी आपकी उसी दिन हो गई थी जिस दिन पांडव चूहा हार गए थे। और उस समय हम सब आपको समझाते रहे कि महाराज इसे तुरंत रुकवाइए और इस अपमान के खेल को बंद कीजिए, लेकिन आप नहीं माने थे। और हर अंधा व्यक्ति अपने ही कुल को मिटाता है, अपना सत्य मिटाता है, अपना धर्म मिटाता है, इस मनुष्य योनि का वर्चस्व और अधिकार खोता है और फिर महापतित योनियों को जाता है। आपने भी वही किया। और जो उनको समझाते हैं धृतराष्ट्र से कि पुत्र मोह में पढ़कर आपने वो अपराध कर डाले हैं जो कि पितरों को भी स्वर्ग से पाताल फेंकने वाले हैं, लेकिन ये तो उनका तप है कि वो जमे हैं, वरना आपके कर्मों ने तो सात पितरों को भी स्वर्ग से नरक में धकेल दिया है। आपने इतने पुण्य कमा लिए हैं, और ये यही पुण्य तो हम सब लोग भी कमा रहे हैं, वही पुण्य तो हम लोग भी हर रोज कमाते हैं बड़ी ईमानदारी के साथ। अब भूल जाते हैं कि जीते तो दुर्योधन ही बन के हैं। तो महाभारत में जीवन का, इस महाभारत का अंत क्या होना है? क्या दुर्योधन कभी जीता है महाभारत? तो क्या हम कभी जीतेंगे महाभारत? और फिर भी हम हैं कि हम जागना नहीं चाहते। वही आज की ऋचा भी है, खोल ली। इंद्रा वरुण नूनवा शिशा संतीशु धीश्वा अस्मभ्यम शर्म यच्छतम। कि ब्रह्म ज्वालाओं में, अपने ही आत्मा में, आत्मग्नियों में, अरे दुर्योधन न बन, चल भीतर। एक एक क्षण जीवन का जा रहा है, छूट रहा है, तिरोहित हो रहा है। ब्रह्म ज्वालाओं में आ और उसी में यज्ञ हो जा। शिशा संतीशु धीश्वा, धीश्वा माने दी माने धारण करना, श्वा माने असत, असत को धारण करने वाले, असत बुद्धि वाले, भौतिकताओं को ही सत्य मानने वाले। शिशा संतीशु, आत्मा की प्राप्ति की राह पर अपने आप को मिटा, व्याप्त कर अपने आप को ब्रह्म ज्वालाओं में। करें अस्मभ्यम, हम सभी लोग, और आत्मा के सुख को ही, शर्म माने सुख आनंद, हा? इसका नाम क्या है? प्रहलाद। प्रामाने अमर, आह्लाद माने मस्ती। तो शर्म क्या है? आत्मा की अमर मस्ती। हाँ, यही तो प्रहलाद है और यही शर्म है। अस्मभ्यम, हम सब भी उस आत्मा की मस्ती में यच्छतम अग्रसर हो, उसी में व्याप्त हो और उसी में सूक्ष्म होकर मिल जाए और जीवन का नया लक्ष्य पाए। हम ऐसा क्यों करें? तो इसी ऋचा में दोबारा आए कि जब जब चिता की राख में इंद्रा वरुण ब्रह्म अग्नियों ने, जब जब ज्वालाओं ने उन भस्मियों को यज्ञ किया था, तो ये शरीर अन्न में लौटे थे। हम लौटे थे आत्मा के यज्ञ के द्वारा, न कि पेड़ों ने लौटाया था हमको। हा? तो इंद्रा वरुण नून निरंतर जो हमको उत्पन्न करते रहे भस्मी से, इन फूलों से, दोबारा अन्न और अन्न से, इस दुर्लभ तन में भी आत्मा लाया, न कि मम्मी और पापा। वो तो निमित्त जगत है, सत्य जगत तो आत्मा है। तो नून हुआ आत्म ज्वालाओं में ही तो हम निरंतर यज्ञ होते रहे, और इसी से हमने भस्मी से, अन्न और अन्न से दुर्लभ मानव तन पाया है। तो ये मनुष्य होकर हम भूल क्यों गए, जो फिर उधर लौट रहे हैं कि आत्मा में ही तो हमको अगली अवस्था मिलनी है, और हमने आत्मा ही छोड़ दी है। उसके भजन गा लेंगे कि कुछ और कल्याण कर देना, मेरे जूठे अन्न को तो शबरी का राम बन के खून में है, मेरे आत्मा बदल ही रहा है। वो तो ठीक है, इस शरीर को भी, इसके तेजस को भी बनाए हैं, नहीं तो ये नष्ट ना हो गया होता। बुद्धि को भी प्रकाश तू ही दे रहा है, हर सांस रक्षा दे रहा है, लेकिन मैं तुझ में नहीं, विषयांत जगत और आसक्तियों में ही जीना चाहता हूं, तुझको भुला के ही रहना चाहता हूं। ये क्या है? धीश्वा, असत्य जगत को ही जीना चाहता हूं, मृत जगत को ही सत्य जगत मानना चाहता हूं, झूठ और कपट में ही रहना चाहता हूं। उसी को धारण किया मकान, हां ये मेरी आत्मा से भी बड़ा है। बैंक बैलेंस, वो परमेश्वर से भी ऊपर है। जाने क्या हो गया है, जाने क्या हो गया है, कि जो जो मरी हुई वस्तुएं हैं वो ज्यादा मूल्यवान है मेरे लिए, और मेरे आत्मा का मूल्य खो गया है। याद ही नहीं है कि वो है, याद ही नहीं है कि मट्टी से वही मुझे अन्न में लाया है। वो ना होता तो मैं कहां होता। याद नहीं है कि वही मुझे हर योनि में आत्मा होकर मेरे जूठे अन्न को भोजन को रक्त में बदलता रहा है। जिस जिस योनि में भी मैं गया हूं, चाहे वो कीट है पतंगा है, आत्मा होकर वही मुझे धारण करने आया है और उसी ने मेरा उद्धार किया है। आज उसकी कोई कीमत नहीं है। हाँ, मेरे पैसे की कीमत है, मेरे मृत मकान की कीमत है, आभूषणों की कीमत है, मट्टी की कीमत है। अगर कोई मूल्य से रहित है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, तो गोविंद है जो बेकार है, उसकी कोई कीमत नहीं है। मेरे आत्मा का कोई मूल्य नहीं है, उसके कोई महत्व नहीं है। मैं कसम खा के कहता हूं कि मैं नहीं मानता हूं। उससे कुछ और मिल जाए तो ठीक है, उसको कौन मानता है। एक बिल्डिंग और बना दे, कुछ सामान और दिलवा दे, और वो जो मेरे साथ जाने वाले नहीं है, मेरे साथ आए नहीं थे, अपनी उंगली नहीं बनाई तो बेटा बेटी कहां बनाए थे। वो जो असत जगत है दीस्वा, वही मेरा सर्वस्व जगत है। मैं उन्हीं के झूठ कपट में जीना चाहता हूं, उन्हीं के पाप में रहना चाहता हूं। और वो जो हर सांस, वो जो सुबह से सांझ तक धड़काता रहा मुझे, वो जो सांस सांस में मेरी धड़कन बन के समाया हुआ है, आज उसका कोई महत्व नहीं है। देशवा कि गोविंद तुम्हें मैं इसलिए भजता हूं कि तुम थोड़ा सा दूध और दे दो दुधारी गऊ की तरह, वरना तुमको कौन पूछता है। तू परमेश्वर होकर के भी निष्काम सेवक बन के मेरे जूठे अन्न को रक्त में बदल रहा है, मैं मानने को राजी नहीं हूं। तू मां बन के मेरे तन का मैला धो रहा है, नहीं तो ये शरीर सड़ ना जाए, इसमें कैंसर ना आ जाए। मैं वो भी तेरे को यश देना नहीं चाहता, वो सौभाग्य और यश भी मैं तथा कथित अपनों को, बैंकों को देना चाहता हूं, दुकानों और मकानों को देना चाहता हूं। मैं बड़ा समझदार हूं। अवेद की ऋचा कह रही है, इंद्रा वरुण नून हुआ। अरे पगले, क्यों अंधा दुर्योधन बना है आज तू? आज अंधता तेरी इतनी क्यों बढ़ गई कि मृत जगत ही सत्य जगत है तेरे लिए? शिशा संतीशु, उस सत्य की ओर, उस मुमुक्षु अवस्था की ओर, आत्मा की में डूबकर एक नया रूप पाने को आ, एक नया रूप ले, एक नया रूप सजा। दुर्लभ जीवन है, मौत बाहर खड़ी तेरा इंतजार कर रही है। क्षण बीत गए तो सत्य न पाएगा कभी, जाने कितने 84 लाख योनियां कितनी बार भटकेगा तू। ये थोथे भजन से काम न चलेगा, भजन को सांस धड़कन बना के जीना होगा, फिर कपट नहीं होगी, झूठ नहीं होगा। और जो दोनों जगह जीते हैं, वो न घर के हैं न घाट के हैं। ऐसा असत मत जी, ये ऋचा कह रही है। इस जीवन के महाभारत में ईमानदार हो जा। क्यों धोखा दे रहा है अपने आप को? मालूम नहीं कि कल जो तेरी बगल में बैठा था 4 दिन पहले, वो 2 दिन पहले चिता की लकड़ियों पर राख में भुरभुरा गया था। जो आया है उसे जाना है। हर जन्मने वाले की मृत्यु तय है, क्योंकि मनुष्य की योनि प्रायश्चित की योनि है। प्रायश्चित पूरे कर और अगली अनंत अवस्था पा, शिशा संतीशु। और पाप बढ़ा तो प्रायश्चित के लिए नाना बार 84 लाख योनियां भोगने को, 84 लाख बार जा, मर्जी तेरी है। इम्तहान के समय अगर गलत सवाल लिख रहे हो और मास्टर तुम्हारा कान नहीं पकड़ रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़े ना कि तुम बच निकले। अरे अब तो रिजल्ट आना है ना, तो उसको तुमने छूट कैसे मान लिया? ये तो और भी भीषण अवस्था है तेरी मनुष्य की योनि में, कि सस्ते झूठ कपट और मक्कारी से जिंदगी सस्ती ही होगी, इसके सारे मूल्य खत्म हो जाएंगे, बिखर जाएगी। ये सत्य निष्ठा और ईमानदारी में आ, हाँ अपने को धोखा ही देता रहेगा। कौन सी कामयाब जिंदगी है, किस जिंदगी को तुम कामयाब कहोगे? वो जो अनंत आयु को चली गई अथवा जो राख बनकर के फिर फंसा पसर गई? तो कितनी कामयाब जिंदगी जी रहे हो तुम, पूछो अपने आप से। आधी मौत तो अभी पेट में घुसी बैठी है, आधी आनी बाकी है। और फिर राम नाम सत्य है तो कहा इंद्रा वरुण मुन्नुवा शिशा संतीशु तीश्वा। क्या सत्य जगत को छोड़ दे, ये धोबी के कुत्ते की तरह कभी इधर तो कभी उधर जो भाग रहा है, ना अर्श का रहेगा आसमान का और ना फर्श का रहेगा, रसातल को चला जाएगा। धरती तो जाएगी जाएगी, आकाश भी नहीं मिलेगा, पाताल ही पाएगा। धोखा अपने आप को दे रहे हो, विश्वास कहा तुम्हारा तुम्ही से है। कहा जो अब नहीं जागा वो कब जागा? उसने सोचने सुनने की समझ दी है, सत्य और असत्य को पहचानने की बुद्धि दी है, तो फिर दुर्योधन क्यों बने हो, अर्जुन क्यों नहीं बनते? उधर कृष्ण नहीं है दुर्योधन के पास, आत्मा नहीं है, तो उत्पत्ति भी नहीं है, दोबारा जन्म भी नहीं है। इधर कृष्ण है तो अनंत है। तो बोलो पांडव पक्ष में रहोगे या कौरव पक्ष में? ये झूठ और भ्रम के जो अंधेरे फैलाते हो, ये तुम्ही को मिटाएंगे और तुम मिट जाओगे। तो कहा इंद्रा वरुण नूनुआ कि प्रज्वलित हैं देव अग्नियां, ब्रह्म ज्वालाएं प्रज्वलित हैं तेरे अंतर में, वो महाप्रलय की अग्नियां तेरे अंतर में प्रज्वलित है। और इन ज्वालाओं की विशेषता क्या है? इन ज्वालाओं की विशेषता क्या है कि जो जो इनके गर्भ में आके जलता है उसे नया जीवन अवश्य मिलता है। भस्मियां जब इनके गर्भ में जली तो अन्न और फल बनी, अन्न और फल जब इनके गर्भ में जले अग्नियों के तो शिशुओं का रूप पाए, हाँ जैसा बर्तन था तद्रूप हो गए, चिड़िया ने खाया चिड़िया का बच्चा हुआ, कुत्ते ने खाया पिल्ला हो गया, गाय ने खाया बछड़ा हुआ, और मनुष्य ने खाया नवजात शिशु हो गया। तो जो जो सामग्री बनकर इन ब्रह्म ज्वालाओं में, बाहर की आग जलाती है उत्पन्न नहीं करती, लेकिन इन ब्रह्म ज्वालाओं में विशेषता है कि जो इनमें यज्ञ होता है उसका पुनर्रूप अवश्य होता है। तो कहा इंद्रा वरुण नूनुआ, अरे इन ब्रह्म अग्नियों में, इन देव अग्नियों में अपने आप को जला, वहां चिता की लकड़ियों पे जल के कोई नया रूप नहीं पाएगा, सब कुछ गमा जाएगा। बारहीं तेरहीं होगी, शूद्र पुनः महाशूद्र होगा, जिस घर से उठेगा छूत वास करेगी, न ब्राह्मण होगा न क्षत्रिय होगा, महापतित कोई शूद्र होगा। क्या उस अवस्था में जाना तेरे लिए जरूरी है क्या? और पेट दम है तुमको, स्वामी जी पेट कैसे भरेंगे? मैंने कहा अच्छा पेट तो ही भर रहा। हमने कहा भाई उठा के ले आओ, तो मट्टी उठा लो एक तसला भर, इससे कहो चार दाने अन्न के बना दे। बेवकूफ पेट तू भर रहा है, ये यज्ञ भर रहा है पेट है? इतने अंधे दुर्योधन है हम, क्या हम समझते हम पेट भरते हैं? लो खेत से मट्टी उठा लो अन्न बना लो ना। जब जब वो पेड़ों में यज्ञ की प्रक्रिया आरंभ होगी, जब जब आत्मा यज्ञ की का स्वरूप बनेगा और ब्रह्म ज्वालाएं उसके वामांग होंगी, तब तब उत्पत्ति होगी, भस्मियां अन्न में लौटेंगी, अन्न शिशु होंगे। चलो छोड़ो इस बात को, लो दस बोरा अनाज ले लो, मुझे एक बेटा बना के दिखा दो, एक नवजात शिशु, उस अन्न से ही तो बना है, बना के दिखाओ मुझे। लेकिन जब जब कृष्ण होगा, कौरव पक्ष कुछ उत्पन्न नहीं कर पाएगा, भौतिकताएं कुछ पैदा नहीं करती हैं, वो तो आत्मा है जो प्रकट करता है, वो यज्ञ है जो जीवन है। और तुमने बैंकों में जीवन को गिरवी रखा, मकानों में बांध लिया है, तथा कथित स्वजनों में बंधे बैठे हो। अरे तुम जी रहे हो, जिला वो रहा है, मर तुम रहे हो और मौत को रोज आवास दे रहे हो। और आज उसी आत्मा से कटे हुए हो। आत्मा शरीर छोड़ दे, दुर्गंध आती है इसमें, किस चीज का दंभ लिए बैठे हो? कहां, क्या है तुम्हारे पास? वही इस ऋचा में कह रहा है कि इंद्रा वरुण नूनुआ सिशा संतीशु धीश्वा अस्मभ्यम शर्म यच्छतम। क्या आज इस राह से आए हैं, उस राह से ही आगे बढ़े, उससे भटक करके तो हम पलट सकते हैं, आगे तो नहीं बढ़ सकते। वो जिसने मुझे जड़ योनियों से, प्रेत योनियों से, पशु योनियों से, पिशाच योनियों से, जीव जंतु की योनियों से, जो मुझे इस दुर्लभ मनुष्य जन्म में लाया है, यज्ञ यज्ञ यज्ञ करता हुआ, और जो आज भी यज्ञ की ज्वाला बनकर प्रज्वलित है, इसीलिए मेरे शरीर में ऊष्मा है, नहीं तो ये शरीर ठंडा ना हो गया होता, सांसें धड़कने खत्म ना हो गई होती। तो आज भी जो बन की ज्वाला प्रज्वलित है मुझ में, चल अब लौट चले, आओ आज उन्हीं अग्नियों को अर्पित हो जाए, आओ सत्यनिष्ठ हो जाए, इससे पहले कि ये ऊष्मा मेरा परित्याग कर दे, मैं अपने आप को इस ऊष्मा में ही बसा लूं, कि जाऊं तो देव अर्थात आत्मयान से, न कि भटकने के लिए पृथ्वीयान ही मेरी गति बन जाए। आओ आज निमित्त जगत को निमित्त जगत घोषित करें, आओ आज दुर्योधन की अंधता मिटा दें। तमाम उम्र दुर्योधन बन के अंधे बनकर जिए हैं हम, आंखों के होते हुए भी, और विरासत में अंधता ही ली है, और आगे भी औलादों को अंधा ही पन दिए जा रहे हैं विरासत में, आत्मा की राह नहीं दिखा रहे हैं, भौतिकताएं ही सब कुछ है, बेटे बटोर लेना यही पढ़ा रहे हैं, कि चलो इस अंधे का खेल अब बंद करें। इस अंधता ने हमारे मन के, हमारी आत्मा का सुख चैन शांति हर क्षण प्रभु अमृत के देता रहा, और हम उसे चिंता ईर्ष्या द्वेष में, क्रोध में, भय में और लोभ में मिटाते रहे हैं। हमें कोई बाद में चिता पर शरीर को जलाएगा जलाएगा, हम तो हर दिन हर सांस चिता बनकर चलते रहे, चिंता में, द्वेष में, लोभ में, मोह में, आसक्तियों में, झूठ और कपट में, और माना है कि हमसे ज्यादा बढ़िया तो कोई जिया नहीं है, हम बहुत बड़े समझदार रहे हैं। चलो अब तो इसे बंद करें, वो राह हमारी नहीं है, और चिता की लकड़ियों पर जलकर राख से अन्न नहीं बनता, राख बनती है, भुर जाती है, वो तो यज्ञ की ज्वालाएं आती हैं, तभी उस मट्टी से फिर सुगंधित वनस्पतियां, पावन वनस्पतियां प्रकट होती हैं। और जब जब यज्ञ करता है आत्मा, और ब्रह्म ज्वालाएं उसके वामांग होती हैं, तभी तभी उस यज्ञ से फिर जीवन का नया आवाहन होता है, नया आगाज होता है, एक नई चमक आती है, एक नई रोशनी आती है। आओ हम अपने से बड़ी शक्तियों के अंबार न बटोरें इंद्र की तरह, कि स्वर्ग ही जीवन के नष्ट हो जाए, और अशांत होकर मन हमारा भौतिकताओं में ही भटकता रहे, इंद्र भटकता रहे हमारा। चलो भीतर चले, आओ आत्मा को आवाज दें, आओ आज कह दें कि ये ऋचा हमारे जीवन की राह है, एक एक ऋचा कर हम आगे बढ़ेंगे। मेधातिथि कर्ण ऋषि हैं हमारे, ये ऋग्वेद प्रथम मंडल के द्वितीय ऋषि हैं, पहले ऋषि मधुछंदा ने भी हमें यही अमृत दिया है। चलो इस अमृत की राह चले, आओ कि आज हम अपने आप को समझा दें कि बहुत गलत हो लिए, अब कुछ गलत ना होगा, बहुत झूठ और कपट कर लिए, और हाँ दुर्योधन से अंधे बनकर हम बहुत जी लिए, मैं और मेरों के निमित्त जगत को ही सत्य जगत मानकर, असत्य जगत को ही सत्य मानकर हमने सत्य जगत का अनादर किया है। सोचो, कल्पना करो कि आप में से कुछ लोग चले दिल्ली जाने के लिए और वो पहुंचे थोड़ी ही दूर पर, मान लो मलियाबाद तक पहुंचे या इधर सीतापुर तक पहुंचे, तो उनके दिमाग में फितूर आ गया कि दिल्ली आ गई, तो अब वो आगे जाएंगे क्या? इसीलिए तुम भी आगे नहीं बढ़े हो, क्योंकि तुमने भौतिक जगत को, असत जगत को सत जगत मान लिया और वहां से एक नया भक्ति मार्ग चला दिया। ये भौतिकताओं की भक्ति थी, यह श्री राम की भक्ति थी। अब सीतापुर तो दिल्ली है नहीं, अब तुम अगर वहां कुतुब मीनार देखना चाहोगे, ये दिल्ली की कोई स्थान देखना चाहोगे, तो जाहिर है जीवन भर भटकते रहोगे, अतृप्त रहोगे, स्वामी जी दर्शन नहीं हुए, कहां से हो जाते? क्योंकि वो तो सीतापुर था, दिल्ली थोड़े ना थी। तो तुमने असत्य जगत को, विषांत जगत को ही सत्य जगत माना और वहीं से तुमने अपने धर्म की ईंटें भी वहीं धर दी। तो बताओ, तुम्हें प्रभु कैसे मिलता? तुम कैसे उसका दर्शन पाते? तुम मन के भ्रमों को ही तुम दर्शन मानते रहे हो, क्योंकि जो जहां नहीं था अगर वहां दिख रहा था तो मन का वहम ही तो था, वो तुम्हारे मन के वहम ही तो थे। जैसे घर में पर्स खो गया तो और तो कोई आया नहीं था तो नौकर पे ही शक चला गया, पुराना है, बरसों का है, लेकिन अभी पड़ोसी के नौकरों के साथ बैठने लगा है ना, तो हो सकता है इसकी भी चोरी की आदत बन गई हो। अब वो जहां खड़ा है वहीं हमें लगता है यहां ये चुराएगा वहां वो चुराएगा, और जब अपना ही पर्स तुम्हें ट्रंक के पीछे मिल गया, यथावत मिल गया, उसमें से कुछ भी गया नहीं था, तब तुम्हारे मन में दुख हुआ कि बेकार में बेचारे पे शक कर रहे थे। तो जहां चोर नहीं था मन ने चोर दिखा दिया था, अगर तेरे मन ने तुझे भगवान भी दिखाए हैं तो उसमें सत्य कहां है? क्योंकि जो सत्यनिष्ठ होकर जिया ही नहीं, जिसने सत्य की ओर जाने की तड़प जगाई ही नहीं, उसे सत्य मिला कब और कहां मिलेगा? आज जरूरत है हमारी कि हम अपने आप से पूछें कि जीवन ही तो महाभारत है, तो इसके युद्ध में मुझे कैसे लड़ना है? क्योंकि आत्मा ही मुझे ला रहा है, आत्मा ही मट्टी से अन्न और अन्न को बालक बना रहा है, और आज भी वो मेरा अंतर आत्मा ही शबरी का राम बन करके भोजन को रत्न बदल रहा है, वो मुझे आज भी भोजन से खून बनाना नहीं आता है। तो चलो, अब तो हम मान ले इस झूठ कपट और असत्य जगत का परित्याग करें। आओ आज पूरी ईमानदारी के साथ हम अपने आत्मा में बैठने लगे, अपने आप को पढ़ने और पहचानने लगे, क्योंकि महाभारत की कहानी भी तो हमारी कथा है। यहां पांच तत्वों से बना ये शरीर पांडु है, जो पांच तत्व रूपी अंडों से प्रकट होता है। पांच प्रकार का जो भाव है यही पंच पांडव है। धर्म युधिष्ठिर है, युद्ध धन स्थिर, कि जो जीवन रूपी इस महासमर में अपने ही आत्मा के साथ स्थिर होकर हर असत को से युद्ध कर रहा है वही तो युधिष्ठिर है, और जो असत के लिए युद्ध कर रहा है वो दुर्योधन होगा, पांडव तो नहीं होगा। मेरा संकल्प जो है वो भीम है, लक्ष्मण नायक बुद्धि 10 इंद्रियों के अर्जुन से अर्जित है, इसलिए अर्जुन है। अर्जुन माने इकट्ठा करना, अर्जुन माने एकत्र किया हुआ, तो 10 इंद्रियों से जो ज्ञान एकत्र हुआ है वही तो बुद्धि अर्जुन है। ज्ञान नकुल है, नकुल माने जिसका कोई कुल नहीं होता, जो कुल आदि की भावनाओं से असत से बहुत परे होता है, क्योंकि आत्मा ही तो एक है जो सबको बनाता, तो फिर वो स्त्री और पुरुष, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अथवा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं जानता। वो तो जानता है कि जब एक पिता हम सबको प्रकट करने वाला है तो हम सब उस पिता की संतान है, तो ज्ञान जाति भेदभाव इन सब से ऊपर है। आत्मा की तरह जो अभेद नहीं वो धर्मात्मा कैसे होगा? आत्मा क्या भेद करता है? वो तो जीव मात्र की जूठन को शबरी का राम बन के रक्त में बदलता है, जीव मात्र, न कि मनुष्य मात्र। तो जो आत्मा की भांति अभेद नहीं, नकुल नहीं, वो धर्मात्मा भी नहीं होता। तो चलो असत्य जगत के असत्य भेदभाव को असत्य मानते हुए, एक आत्मा ब्रह्म को सत्य मानते हुए अपने ही उस आत्मा में खोते चलें जिसके कारण हम हैं, जीवन का प्रत्येक क्षण है। और उसको पाने का सनातन धर्म ने हमें बहुत सुंदर मनोरम मार्ग दिया है। कहा है कि तुम सब मंदिर हो, देवालय हो, है ना? मंदिर देखा है ना? तो मंदिर कैसे बनाते हैं? वो आप ही की तस्वीर है। यथा पलथी के जैसा चबूतरा, धड़ के जैसा गोल कमरा, सिर के जैसा गुंबद, अपने अपने चेहरे का, अपने अपने रूप का ध्यान करो कि पलथी के जैसा हम चबूतरा बनाए, प्लेटफॉर्म। हाँ, हर गांव में मंदिर खड़ा है, जाओ अपने आप को पढ़ो। पलथी के जैसा चबूतरा, धड़ के जैसा गोल कमरा, सिर के जैसा गुंबद और जटाओं के जुड़े सा, गुरुकुल में जो ब्रह्मचारी लड़कों का होता है कलश, तो क्या बना? हाँ, मंदिर समझ में आया? तो ईंट पत्थरों के मंदिर हम नहीं पुजाते हैं, हम तो वहां उस पाठशाला में तुम्हें भेजते हैं, उस मंदिर को पढ़ो जिसे श्री राम बनाते हैं और वो प्रत्येक शरीर है, तुम सबके जिस्म है। प्रभु के बनाए इस धाम को मैला करना और फिर माला फेर के मोक्ष की कल्पना करना, क्या कोई समझदारी है या दुर्योधनवाद है ये? तो कहा कि मंदिर इसलिए नहीं बनाए थे कि तू वहां लोभ के लिए, हाँ, अतृप्तियों के लिए जा। मंदिर तो बनाए थे कि इस मंदिर को पहचान जो तू स्वयं है, अपने आप को जान, अपने आप को पढ़ो, अपने आप को पहचानो। आज इस मनुष्य योनि में तुम अपने आप को नहीं जान पाए तो कल क्या पशु योनियों में पढ़ोगे? कब पढ़ोगे अपने आप को? तो यथा पलथी के जैसा प्लेटफॉर्म, धड़ के जैसा गोल कमरा, सिर के जैसा गुंबद, जटाओं के जूड़े सा कलश, और आत्मा ही है प्राण प्रतिष्ठित मूर्त। यहां साक्षात है, वहां मूर्ति है। तो साक्षात को तो भजेंगे नहीं, मूर्तियां ही खाली भज करके और मोक्ष पालेंगे हम सब। क्या बात है?